بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاريخ 19 من شهر الله المحرم ما كبر في موجة من 47 كتك درس يا منظومة يا منهج الحق للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تلفكي وبيتي وربين سابا. قال رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة ولكنها زاد لمن يتزود. قوله رحمه الله: ترحل عن الدنيا فليست إقامة، أي لا تعتبر هذه الحياة الدنيا موطنا لك ومستقرا. وسيزنغتي ميشاك هاي الدنيا كون يسهم أما يشفيك وتتلزان مليله، فهي ليست دار إقامة. هي دنيا سيو نيومبا كوباكيا، كل من عليها فان، كلا كليشوكو جو يمغونغو هي أرضي كتاوندوكا، كلا كيتو كنسكوياكي. فهي ليست دار إقامة بل هي دار ضعن وانتقال وارتحال. بالي ni nyumba ambayo watu watasafiri wataondoka. فالدنيا مرتحلة وأهلها مرتحلون. هي دنيا itaondoka na watu wake pia watasafiri na kuondoka katika hii dunia. Kama jaa fi al-athari عن علي رضي الله عنه قال: أثر علي بن أبي طالب وسمع ارتحلت الدنيا مدبرة. دنيا إميانزا سفرياكي يونروكا بمعنى إميتوبا مونغو ينزاكي. وارتحلت الآخرة مقبلة، أما آخرة سفرياكي نيكوجا كويتو يتولكيا. ولكل واحدة منهما بنون، نكلا موجة دنيا نآخرة كلا موجة كتكيبي بيلي كنا وتوتو. دنيا نوتوتواكي وتو دنيا نآخرة نوتوتواكي وتو آخرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه akatuhusia na kusema: fakunu min abnai al-akhirah, basi kueni katika watoto wa akhirah. Wala takunu min abnai dunya, wala msiwe katika watoto wa dunia, mkazama katika hii dunia mkajisahau kujiandaa kwa ajili ya akhirah. Hakuna ambaye atajiandaa kwa ajili ya akhirah ataikosa dunia, lakini anayejiandaa kwa ajili ya dunia tu peke yake kisao akhira ataikosa dunia na akhira. Khasira dunia wal akhira. Fa inna al-yawma amalun wala hisab, leo hapa duniani ni amal, watu wafanya matendo, hakuna hisabu hapa duniani. وغدا حساب ولا عمل، لكن كشو آخر حساب بلا عمل. حتى وكتماني كفاني ما تندقاني وزقوا يفاني كشو آخر خلاص وقت وعمل نهاب دنياني جيانداك وجيري آخر يكو. وقال بعض الحكماء وتولينا حكما جينا وقسما عجبت ممن الدنيا مولية عنه، nashangana yule ambaye dunia imempa mgongo imemwacha. Wal akhiratu muqbilatun ilayhi, na akhira imemwelekea yaja. Yashtaghilu bil mudbirati wa yu'ridu 'anil muqbila, kisha ajishughulisha na kile ambacho kimempa mgongo kikamwacha kutokana na kile ambacho kiko njiani cha mfuata. Kwa ufupi ni ujiandae kwa ajili ya akhira yako. Hii dunia ni nyumba ambayo tutakaa kipindi kisha tutaondoka. Yale tunayoyafanya katika huu ulimwengu ndio tutakwenda kuyachuma kesho akhira. Uwezi kupanda maharagwe ukatarajia kuvuna tende. Anayepanda maharagwe atavuna maharagwe, anayepanda mtende atavuna tende. Kila mmoja atavuna kile alichokipanda katika huu ulimwengu. Bal halu al-insan fi hadhihi al-hayati ka hali al-musafir, hali ya mwanadamu katika uhai wa dunia ni kama hali ya msafiri. Fi al-hadithi an ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bimankibi faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinishika mabega yangu akaniambia, kuonyesha ule umuhimu wa hiki kitu ninachotaka kumwambia mpaka kumshika mabega, nisikilize makini hana ukwambia. Kun fi dunya ka annaka gharibun, ishi katika huu ulimwengu, hii dunia, kana kwamba ni mgeni. Yoyote ambaye ni mgeni katika sehemu hajengi bwana akaweka sehemu kana kwamba hataondoka tena akiwa ni mgeni. Iwajenga kwao kule alikotoka, sababu wajua hapa naondoka narudi zangu nyumbani. Kwa hivyo hivyo yule aliyekuja hapa duniani ajua makazi yake ni akhira, basi aijenge akhira yake, ajiandae kwa ajili ya akhira yake. Au abiru sabilin, au mpita njia. Mpita njia yuko njiani aelekea. Kwa hapa duniani wewe ni uko njiani waelekea akhira. Jaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kujipa wepesi katika safari yako na kujiandaa kwa ajili ya kule unakokwenda. Kwa ubebe vile ambavyo ni muhimu kwa ajili ya safari yako. Wakana ibn Umar yakul, ibn Umar akawa yusema, idha amsaita فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. Jioni kikuingilia usisubiri na kuwa na matarajio kuwa itafika asubuhi, na asubuhi kipambauka usitarajie kuwa utafika mpaka jioni. Na wengi katika sisi tuishi katika hali kama hiyo, kuwa tuona kuwa maadamu na afya yangu mimi miamka si mgonjwa, basi nitabaki. Kwani huwezi kugongwa na gari ukafa? Yaani lazima ushikwe na maradhi ndio ufe. Huwezi kuanga. Mimi nakwambia ni hapa tulipokaa sisi, kuna sababu ngapi za mauti zimetuzunguka sisi hapa tulipokaa. Kwani huwezi kuanguka ili jengo hapa juu yetu tukafilia mbali sote hapa? Hujawahi kufikiria? Yaani mtu ajiona yeye, basi mimi na afya yangu mimi naishi. Na ndio maana mtu anaposikia kuwa fulani kafa, jambo la kwanza uliza nini? Alikuwa na nini? Ambaye yule alikuwa na ugonjwa wa moyo, ah basi mimi sina, niko bado. Alhamdulillah, sina. Amfariki mtu fulani, alikuwa na nini? Ah wajua bwana alipatwa na yale maradhi fulani, kisha wajipima wewe. Mimi sina maradhi, kwa bado niko. Yaani watu wajipima kwa namna hiyo. Hajui kuwa sababu za mauti ni nyingi, bali waweza kufa bila ya sababu yoyote unayojua wewe. Ulale tu, kwenda mahali umejinyosha umelala basi. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Hivi kuna mtu aweza kulala roho yake kazuiliwa basi ndio shakufa huyo. Fulani bwana, fulani wangapi, wiki hii tu iliyopita, wiki iliyopita kuna mtu amefariki, afariki amelala tu amejinyosha mfariki, huku yuandaliwa chakula, chakula kikotara, hamuamshe bwana, asalamu alaykum. Huyo atamka yaumul qiyama, juzi tu mzima, hana chochote, si mgonjwa, si chochote, anlala tu kidogo, ngoja chakula, anlala, anlala nkwenda. Kwa hivyo hii dunia mtu asiishi akaona kuwa bado mimi na wakati. Idha asbahta fala tantadhur almasa, wangapi ambao tumerauka na wao tukawazika kabla ya jua kutua? Wangapi, wangapi umeingia usiku alfajiri hawakuiona? Wangapi? Bali wanaokufa wote ni mmoja katika wao, ameingiliwa na mchana hakuumaliza, ama ameingiliwa na usiku hakuumaliza. Kwani watu ufasa ngapi? Si ufa mchana na usiku, kila kufa. Ameingiliwa na mchana hakufikia jioni, ameingiliwa asubuhi yuko hai, jioni ashazikwa, ashazikwa. Mtu ufa dhuhuri bwana, alasiri watu wakamzika. Alafu ukitaka kujua hali yako itakuwaje baada ya wewe kuondoka, wewe jitizame wewe na wale unaowazika. Ukishatoka kuzika rudi zako, usahau kila kitu. Basi ndio hivyo jamani, hakadha dunia, ndio dunia ilivyo. Pamoja na kuwa wengi katika watu tumejisahau. Kisha akasema wa khudh min sihhatika limaradhika, maadamu Allah amekupa siha fanya amali, jibidishe kabla ya kufikiwa na maradhi, ukawa huwezi kuyafanya yale ulikuwa waweza kuyafanya ukiwa na siha yako. Waulizeni wagonjwa, watawaambia mangapi ambao watamani kuyafanya hawawezi. Wangapi katika wale waliopatwa na maradhi watamani awe yuwaweza kuswali amesimama, aweka bapa lake chini kwenye ardhi, hawezi sababu ya maradhi yaliyompata. Lakini lau kama ungelikuwa katika siha yako wafanya ibada vizuri, utalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kama kwamba una afya yako, sababu kilichokuzuia maradhi. Wa min hayatika limautika, jiandae kwa ajili ya umauti wako katika uhai wako, maadamu Allah amekupa uhai basi ndio fursa hii itumie. Usijione nkijana kuutaishi umri mrefu. Niulizeni hapa, sisi tunkaa hapa, kuna wazee wangapi? Mzee mmoja tu, si yule pale mkakano, umeona yule? Kuna mzee mwingine hapa? Mmeelewa nini kwa hilo swali langu? Ni wachache sana watakaokuwa wazee, wachache sana. Usijidanganye, sema ati mimi nkijana naongojea mpaka niwe mzee. Wallahi alazim, angalia wewe wazee wako wangapi, utajua kuwa wengi hufa wakiwa vijana, ni wachache watafika umri huo wa uzee unaotaka wewe, wachache sana. Bi an yakuna musta'iddan mutahayyan muhafidhan ala fara'id al-islam وواجبات الدين مبتعدا عن الحرام نكujiandaa kwa ajili ya mauti na akhira. Ni mtu awe atadumu katika zile faradhi alizofaradhishiwa katika Uislamu na mambo ya wajibu katika dini, ajiweke mbali na haramu. لانه سينتقل من هذه الدار ثم يجزى على كل اعماله, sababu utaondoka katika hii dunia na utalipwa kwa kila amal uliyofanya. Qala Ibn Rajab fi Jami' al-Ulum wal-Hikam, ahsan sharh lil 40 an-Nawawiyyah, Jami' al-Ulum wal-Hikam, kitabu bora kabisa cha 40 an-Nawawiyyah. Na na hakika na wengi wetu ambao tumesoma 40 an-Nawawiyyah hapa hapa, naweza kuwapa hakuna hata mmoja katika wanafunzi ashaishika Jami' al-Ulum wal-Hikam akasoma mwanzo mpaka mwisho. naweza kusema hivi. Bali kuna wengine ujiita mashekhe akenda mpaka akafa, hata siku moja hajawahi kushika kitabu kusoma mwanzo mpaka mwisho. Na ndio sharha iliyo bora kabisa ya al-arba'una, hakuna mfano wake. Tulikuwa kwa Sheikh Abdul Bari al-Ansari hafidhahullah nyumbani kwake, akaulizwa hilo swali na mmoja katika ndugu zetu wa Kenya, kijana mwanafunzi jami, ma ahsanu sharh lil 40 an-nawawiyya. Sheikh akamwambia mimi nataka ujibu wewe hilo swali, wewe uliouliza jibu, sharh bora kabisa 40 an-nawawiyya ni ipi? Mashallah yajua jawabu, akasema Jami' al-Ulum wal-Hikam. Akamuni, sasa nataka nikuulize wewe, hicho kitabu ukisoma mara ngapi? Si ati ushawahi kukisoma, umekisoma mara ngapi? Sema sijasoma hata mara moja. Fanya bidii usome. Akatupa faida moja nzuri sana, jazakallahu khairan. Akasema mimi sijaona vitabu ambavyo vina fawaid haswa katika athari za salaf kama vitabu vya huyu mwanachuoni Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Na wewe jaribu angalia kitabu chake chochote, uangalie nukulat anazonukuu kutoka kwa salaf nyingi sana. Akatuambia kuwa mimi vitabu vya Ibn Rajab al-Hanbali nimeviweka kwenye shelf moja hivi, naanza cha kwanza, nikimaliza naanza tena mwanzo, kila nikimaliza naanza tena mwanzo kusoma, daima navirigilia kuvisoma. Hii ni faida tu imenijia niwaambie. Kwa ukikipata kitabu na kama huna, nenda kanunue, ni mujallad moja tu, Jami'ul Ulum wal Hikam, kitabu kizuri, ismun ala musamma, Jami'ul Ulum wal Hikam. Nenda ukaone ilmu iliyokusanywa pale ndani. Yakulu rahimahullah, wa hadha alhadith, akiwa ilezai hadith, wa hadha alhadith أصل في قصر الأمل في الدنيا. هي حديث ابن عمر نمسينجي katika mtu kutokuwa na tamaa kubwa na hii dunia, asiwe na matarajio makubwa na hii dunia, matarajio yake yawe ni mafupi na hii dunia. Wa anna almu'min la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskanan, na kuwa mu'min haimpasi yeye kuichukua dunia ndio sehemu yake ashafikia ndio maskani yake. Fayatmainu fiha, akawa ametulizana katika hii dunia, amesahau akhira kabisa. Kuna watu wallahi hawakumbuki akhira kabisa kabisa, yeye ni dunia tu, dunia. Kuna wengine Waislamu mpaka swala akawacha, haswali mpaka alikwe nikah. Saa ngapi yo nikah? Basi ikiwa hodini ile swala pia atoi swali au pafe mtu. Na kuna wengine wabaya zaidi, anapokufa mtu pia hawaingii misikitini, hukaa nje mpaka jeneza likatolewa, wakalifuata lile jeneza. Ah, jamaa wana roho ngumu sana. Yani yuamuona mwenzake kafa, amchukua nyumbani ampeleka msikitini, kisha aenda kukaa kando, akaa angoja watu waswali. Wallahi alazima mambo yafanyika, watu wakishamaliza kumswalia yule maiti akiwa yotolewa, sasa yuwafuata enda zake makaburini, enda kumzika. Sasa wewe, huyo aliyefariki kama ni jamaa yako, kama ni rafiki yako, kuna kitu muhimu zaidi ya kumswalia pale umombe dua? Hata pia lile jambo na jukumu zito na muhimu zaidi ukumfanyia ndugu yako? La, wewe huswali, la kuswalia wenzako pia huswalia, uko wewe tu. Nyoyo zimekuwa ngumu sana za baadhi ya ndugu zetu, ngumu sana. Asema walakin yambaghi an yakuna fiha kaannahu ala janahi safarin, inavyotakikana ni awe kana kwamba yuko katika ubao wa safari, yani yuko safarini. Yuhayyi'u jahazahu lirrahil, ajiandaa mzigo wake ule wa safari. Waqad ittafaqat ala dhalika wasaya al-anbiya wa atba'ihim, na hili jambo wameafikiana nyasia za mitume wote na wafuasi wao, wahusia hili jambo. Qala ta'ala hakiyan an mu'mini ali fir'aun annahu qala Allah subhanahu wa ta'ala kieleza kuhusu mu'min wa al-fir'aun, anasema ya qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mataa wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mataa, enyi watu wangu, haukuwa uhai wa hii dunia isipokuwa ni starehe zinazopita, basi msishughulishwe nayo, jiandaeni kwa hii nitakayohitaji. Wa innal akhirata hiya darul qarar, na hakika akhira ndiyo nyumba ya kukaa milele. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mtume sallallahu alikuwa akisema, mali walidunya, na nini mimi na hii dunia, nataka nini na hii dunia. Inna mathali wa mathalu ad-dunya, mfano wangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mfano wangu mimi na hii dunia, kamathali rakibin qala fi dhilli shajaratin thumma raha wa tarakaha, ni kama mfano wa msafiri aliyelala mchana ule jua limekuwa kali, qala min al-qailula, kalala pale kwa ajili ya kujipumzisha, kisha akaondoka akawacha kile kivuli cha mti pale pale, ndio mfano wake hii dunia. Na wallahi mtu atakapoondoka hapa duniani ndio atajua maisha ya dunia yalikuwa mafupi sana. Wewe sasa hivi umri wako ulivyo, waonaje umri wako kutoka uwe mtoto wewe mpaka hapo ulipofikia? Ile miaka uiona ni mingi. Mara ngapi tunasema subhanallah, angalia miaka inavyokwenda. Sisi tulikuwa juzi tu tuko mahali fulani, leo ishapita miaka 20 ghafla. Ndio hivyo. Sasa kesho akhira itakuwa zaidi. Qala kam labithtum fil ardi عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. Watu wa motoni tuseme tumekaa katika hii dunia siku au sehemu ya siku. كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى, yani mtu yona amekaa tu muda mfupi wakati wa dhuha tu, ni mfano wakati wa asubuhi ama jioni, amekaa muda mfupi sana. Na pengine umira, amepewa umri akaishi miaka 100, uishi miaka 200, upewe umri kama wa Nuh alayhi salatu wassalam. Lakini mwisho ukija ukiondoka hapa duniani utaona umekaa muda mfupi. Hebu kuulize pale barzakh, kaburini, watu wakaa miaka mingapi? Nani anayejua? Yaani wewe ushawahi kufikiria? Huyu Ibn Umar radhiyallahu anhuma aliambiwa maneno haya na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikufia lini mpaka leo tusoma maneno yake? Imepita mamia ya miaka kutoka aondoke dunia. Kwa watu wafikirii mtu akishafika kwenye hii dunia ona basi mimi nishafika. Tutakaa miaka mingapi katika maisha ya barzakh, bado akhira. Kwa mwenye akili atajiandaa kwa ajili ya akhira. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا قصصهم. قوله ولكنها زاد لمن يتزود, اي الدنيا زاد للاخره. سيش تمليتوا هبا دنياني كاجili ya kuchukua mzigo utakaotusaidia sisi katika safari ya akhirah. بحسب نوع الزاد يكون الحصاد والثمار يوم القيامه, na kulingana na kile ulichobeba kwa ajili ya kuelekea katika safari yako ndilo chumo lako na matunda yako utakayoyakuta kesho siku ya kiyama. Faman zaraa khairan wajada thawabahu wa ajrahu, yule atakayepandikiza mbegu ya khairi kesho atapata malipo yake ya khairi. Waman zaraa sharran wajada uqubatahu wa wizrahu, na yule aliyepanda shari atapata adhabu yake na mzigo wa shari yake kesho kiyama. Kila mmoja atachukua atachuma alichokipanda. وقد قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كوبيبا زاد كيلو تكاتشوكيتوميا كاتكاسافارياك نكيبورا كيلو تكاتشوكيبيبا نيوشامغو واتقون يا أولي الألباب. هكونا كيبورا تكاتشوكيبيبا كوجيلي آخر كما كومشا الله سبحانه وتعالى كوكوتكيليزا مامريشو نكوجيبوشا نمكاتاسو. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدار قراركم. سكموجة خليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله alikhutubu akawaambia raia wake, inna dunya laysat bidari qararikum, hii dunia si nyumba ya nyinyi mkukaa milele. Kataba Allahu alayha alfana, Allah ameweka na kuandika kuwa hii dunia itakwisha, haibaki milele. Wakataba ala ahliha minha adh-dha'n, na Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha hukumu yake kuwa watu walioko katika hii dunia watasafiri tu, wataondoka, hawabaki. Fakam min amirin muthaqin amma qalilin yakhrabu, kuna majengo mangapi yaliyojengwa ukiyatizama mazuri yaliyo na nguvu, lakini karibuni yatakuwa magofu, yataanguka kwa kupitwa na muda, kusema sio ile ambayo ulikuwa unajua. Wa kam min muqimin mughtabitin amma qalilin yad'anu, na ni wangapi katika hii dunia ambao Allah amewafungulia katika dunia wakaendelea wakawa na mali nyingi wakajiona hakuna kama, kisha huyo aondoka, asafiri, aondoka katika hii dunia, awacha kila kitu. Wajua, aondoka duniani hana chochote. Hili kila Muislamu alifahamu. Kuna kafiri mmoja, kafir si Muislamu, nimemsahau jina, alikuwa tajiri sana, jina lake nimemsahau. So katika uhai wake alitoa nusu ya mali yake sadaka, ni kafiri kaitoa, kisha ikaja tena ikaja, Allah akamlipa hapa kwa duniani. Alitoa wasia kuwa akifa lile jeneza lake, lile sanduku likiwa lapelekwa, mikono yake itolewe nje hivi, mikono yake itolewe nje. Basi watu hawakuelewa, wakamtekelezea wasia wake. Alipokuwa wazikwa, mikono yake katolewa nje hivi, amfungwa mikono nje. Siku ile walivyoitoa mikono nje ndio wakaelewa, yaani naondoka bila kitu, siondoki na chochote katika hii dunia, sina chochote. Nilo sanduku tu wanaopelekwa nalo na kuzikwa nalo, lakini sina chochote, naondoka bila chochote. Sasa kafiri ajua hivi, Muislamu bwana wang'ang'ana kweli kweli, salala, kuna watu bwana bahili wa kujifanyia kheri bwana, akusanya akusanya akusanya, asifanya kheri, zaka pia bwana atoa biskuti juma juma, toa zaka na toa biskuti, tafuta nini akhir? Si ujiandae kwa ajili ya akhira yako? Wallahi aladhim, kuna watu wana uwezo mkubwa na aona kuna njia majali za kheri nyingi, aweza kusaidia marakez za ilmu. Wallahi, yani ingelikuwa watu watumia akili yao kwa ajili ya kujenga akhira yao, leo tungelikuwa wapi sisi katika upande wa taaluma, katika upande wa mambo mengi sana ya kufanya, haswa mtu kuingiza mali yake katika jambo la ilmu ambao ni sadaka jaria itakayomfuata ajili yake mpaka kesho akiondoka hapa duniani, ajili yake endelea. Lakini azuia azuia azuia azuia. Wana una pesa ngapi? Kuna mmoja sema, mimi si tajiri, mimi na pesa kidogo, na milioni 100 tu kwenye akaunti yangu. Ni kweli we maskini, sababu ikiwa moyo wako haujakinai utabaki maskini wewe mpaka ufe, hata ukapewa nini, kama alivyosema mtu wajua ila alfaqr baina ainihi, wewe nda mbio tu shughuli zako azishi, kwa sababu dunia ndio hamu yako. Lakini ingelikuwa akhira ni hamu yako, ungejiona wewe kwa kile kichache. Allah amekupa nyingi sana, amekupa kingi sana. Ingelikuwa leo watu wapata tabu bwana, kila mali kungelikuwa na misikiti, madaris, walimu waangaliwa vizuri, wanafunzi waangaliwa vitabu na chokihitaji. Hebu matajiri wa sasa, nyendeni mkamsome Ar-Rajihi rahimahullah. Ar-Rajihi anaishi umri huu wetu tunaoishi sasa, rahmatullah alayhi. Yule mzee kuna interview yake iko kwenye YouTube. Ar-Rajihi yule mwenyewe, yule mwenye mali mwenyewe, kuna interview yake iko kwenye YouTube. asema mimi nishakuwa fakiri mara mbili, Allah kanirejeshia mali yangu yote. Ashawahi kuwaita watoto wake akazitoa pesa zake zote akaanza tena kazi, zikarudi zote vile vile, na wanawe washatajirika. Mara ya pili sijui akatoa sadaka kwenye nini, zikarudi tena. Yule bwana ana shamba la tende, mtende, mitende mingi sana, mingi, yaani uhesabu mitende kwa maelfu, yote yenda kwenye haram ya Makka na Madina. Kila kinachovunwa pale amekiweka wakfu kwa ajili ya watu kufuturu Makka na Madina. Wewe wala tutende, ukifika pale wala tende tu, kumbe rajih ndio mkulisha. Saumu zenu nyote mnaofuturu pale yeye achukua thawabu tu. Na watu werevu wajua kujenga akhira, sallallahu yataqabbala minhu ya rabb. Hapo tu wale wanafunzi haram pale wanaosoma pale, na nafikiri kama sikukosea Makka pale, yeye ndiye anayewasimamia vitabu, madaftari, kalamu, wesema tu unachokitaka pale wapewa, shika ala hisabu rajihi, Rajihi Foundation. Hata yeye baada ya kuondoka ameweka msikiti mkubwa kabisa Makka baada ya haram, ni msikiti ameujenga yeye, Hain Nasim kule. Shaswali mara nyingi pale, unaobeba watu zaidi ya 1045 wabeba msikiti ule. Msikiti ule nenda pale ukakute kila wakati utakuta kuna darasa za somesho, na wanaosomesha pale ni dakatira na maulama ndio wanaosomesha pale. Utakuta daima kuna daurat ilmiya. Huku kwetu balaa bana, waweza kumkuta mtu kajenga msikiti, amwambie imamu sitaki fujo hii mambo ya darasa hii fujo hii pana taka hutuba ya juma anatosha sawa fittaqillah fi nafsiki ya akhi wallahi alazim kuna watu wafanya hivyo. Sasa kilele is darasa zinakuwa kilele kwa watu wasome, mbona nyi hebu someni kwa huyu mtu. Kuna watu bwana wajua kujenga akhira yao, basi na pengine ule msikiti umeujenga ukaweka mambo mengi, alafu umweke khurafi pale ndani. Kuna wengine sasa ndio hao, atoa mtu pesa nyingi, apamba ule msikiti, ajenga ule msikiti, mamilioni ya mapesa ametoka pale. Baada ya kumaliza, basi msikiti wafunguliwa tarehe fulani, ukimwangalia imamu khurafi, do. Khasira dunia wal akhira. Ya nini khasara yote hii mzee wangu? Ya nini wampa msikiti kuburi? Mtu atakayewaambia watu enda kuombe maiti akawapigishe matari, msikiti nko yapewa miji khurafi, yani wewe unkosa nini wewe? Hafu mimi nashangazwa, uweza kumwona mtu katika dunia yake, uwezi kumchezea, mwerevu sana. Wewe fikiria mtu kuwa na uwezo ule, Allah amempa dhaka katika biashara, jua biashara hii, jua biashara hii. Wewe nenda kajifanya taka kumkoni. Basi wajua kuna biashara fulani akwambia angalia mambo mimi nayajua kabla hujafikiria. Huwezi kuniibia mimi. Lakini katika dini yake aja mtu oe amfeli bwana. Amfeli hata standard 8 pengine hakufika. Akaona huku hamna, ikajiri ajifanyia ustadhi, kaenda nitakuwa ustadhi kule, ajua hana kitu, iwaja pale yuamtapeli bwana katika dini yake, na iwaingia bwana. Ah jamaa, hebu mimi wapeni mfano yule Umar Bahafidhi yule ambaye huja hapa. Unajua mimi sifichifichi hivi, funika sina mimi, nakupa wazi tu. Yule Umar Bahafidhi yule, kuna clip atoa macho yule ati amuona mtume, kisha wale watu wankaa chini, yani mwambie mpe hizi salamu zangu. Yanketi ajifanya angalia, yuko serious, mtoa macho hivi, mara azunguka macho, ya akhi hadha dajjal kadhab, hadha dajjalu min ad-dajajila. Lakini atakuja hapa, wewe una mali zote na akili Allah aliyokupa, mtu kama huyo kuchezea? Yani wewe washinda kumwambia wewe, wallahi alazim angekula moja ya kichwa hii angesema simuone mtume. Manshufu, manshufu, manshufu, angesema hivyo. Khesh hadha. Wallahi ya akhi, yatia uchungu sana. Weza kumuona mtu Allah amempa dhaka katika dunia yake, lakini hajui akhira yake kabisa, yani maindu wala shay. Sasa ingine umwangalia mtu, yani kama ataketi chini azungumze kuhusu biashara utafungua mdomo. Subhanallah, ma adhka hadha al-insan. Yani aweza kukupangia mambo pale na hivi, na iwajua kutengeneza pesa vizuri kabisa. Masha Allah, Allah wazidishie. Hatuwaombei isipokuwa kheri, lakini tuwaambia hawa ndugu zetu, hebu kueni pia werevu katika akhira yenu, kueni werevu. Tizama wewe akhira yako vizuri, usiwe wewe waijua dunia tu. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wallahi wengi wako katika ghafla kuhusu akhira yao. Kama wenzo mwa jamaa kajenga madrasa, kuna mmoja nimeona video kajenga madrasa, madrasa ya kikweli, yani ukiona hii wewe wafikiria tu mashallah, hapa wanafunzi watahifadhi hiki, watasoma hiki, watafanya hivi. Hapa hii kipatikana na ahlu sunna salafiyin, hapa hapa kutatoka watu wa maana, watafanya hivi, watafanya hivi, mujtamaa utabadilika. Kisha wangoje ile madrasa ina nani, ile mtu amejenga hajamwambia mtu chochote, mashallah atakaheri. Kisha yuenda tafuta maalimu njugu yuampa. Yani hii bala gani? Siku ya kwanza tu yafunguliwa na matwari. Ukishaona tu dingiba, dingiba. Ashabu Samiri. Hapa kwenda kuchezwa ngoma tu. Hakuna la maana litafanyika. Jamani, hebu sijui naweza kuwa minki waona, nitawaambia minki mwana mwacha huyu ndio fulani, nitakuambia mbele yako, nitakuambia kuwa mwerevu kwa ajili ya akhira yako, usikubali kutapeliwa katika dini yako. Wajua watu wa haki hawata ujipamba pamba kwako ili kwa sababu ya dunia yako. Dunia ni yako wewe, chukua mwenyewe, hakuna mtu yataka dunia yako. Wallahi hata ukawa tajiri kama Qarun, Allah amempa mali Qarun, huwezi kula zaidi ya vile tumbo lako linavyoweza kubeba, utakula vile vile tu. Yaani nikwambie, kwani ukiwa na milioni kumi na mwingine ana moja, billahi alaikum, kuna tofauti baina watu wawili katika kula? Kitu gani ambacho waweza kukinunua mtu wa milioni kumi katika chakula yule mwenye milioni moja hawezi kununua? Sijui, labda uende ukatafute sijui nyama ya kitu gani, sijui kitu gani, lakini nazungumzia chakula cha kawaida tu. Ile sinia ya pilau wewe unayekwenda kuila kwa sababu na milioni kumi, yule wa milioni moja pia yuwajua kwenda mahali akanunua sinia moja akaila. Na pengine wewe ukiimaliza watafuta dawa, na mwenzako akaila wala hakuna chochote, akitembea nusu saa akwambia mbona kupiga kelele kama hajala, akala zaidi kuliko wewe. Ndiyo dunia ilivyo, ni mzigo tu. Wajua hujafikiria, ni mzigo tu mzito. Lakini ule ukweli, lau kama mtu atakaa chini azingatie kwa makini, tuko sawa tu, tuko karibu na sawa. Pengine atakushinda kidogo, leo umekula mboga ya nkula kuku, lakini si nkula ya nkula, alhamdulillah. Wacha nimalize hapa. Qala rahimahullah, فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلاء وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قمت وجيان دايك وكلك بارك بيسنا يشويزك وجيان داناتك وجيلي سفريك آخرة قمت وجيان دايك نكبور وتكت وجيان داناتك وجيلي آخرة نيوشمونه. قال ابن رجب: وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة. إكيوا هي دنيا تشجوا كوا كوا مؤمن سي نيومبا تكاوكا ميلين ولا وطنا سيو كوا نيو سيمو ياكي ننشي ياكي تكاوكا بال. فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين. ينبس مؤمن كتك هي دنيا أو كتك موجة وحال بيلي. إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة imma awe kana kwamba ni mgeni amekaa katika nchi ya ugeni bimaana tarudi kwao, hamuhu tazawud lirujui ila watani, hamu yake ni kujiandaa kule kwa ajili ya kile ambacho kitamfikisha yeye kwao alikotoka. Au yakuna kaannahu musafirun ghayru muqimin albatta, ama aishi katika hii dunia kama msafiri ambaye hajashukia kokote, albatta yuko safarini, bal huwa laylahu wa naharahu yasiru ila baladi al-iqama, bal usiku wake na mchana wake yuko safarini tu aelekea kule alikotoka. Falihadha wasa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ibn Umar an yakuna fi ad-dunya ala ahad hadain al-halayn ka'annaka gharibun aw hadir sabil. Mtume sallam alimusi ibn Umar moja katika maili aishi hivi maili kana kwamba ni mgeni ameshukia mahali atarudi, kwa hivyo ajiandaa kurudi au yuko njiani aelekea, kwa hana time ya upuzi. Walmuwaffaqu min ibadillahi man yuhsinu zad liyawmil ma'ad, na aliyafikishwa katika waja wa Allah ni yule anayebeba kibora kabisa kwa ajili ya njia yake kitakachomsaidia njiani kwa ajili ya siku hiyo ya kiyama atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر. صلى الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما ولاكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.